hiszák Bábel, Odesszában ezt így csinálták. Én kezdtem. Reb Árje Lejb, mondtam az öregnek, beszélgessünk Benya Krikről. Beszélgessünk villámgyors felemelkedéséről és szörnyű végéről. Képzeletem útját három sötét árnyék torlaszolja el. Először is a félszemű Froim Gracs. Veres acél mindent tette. Vajon nem állja a próbát a király erejével? Vagy itt van Kolka Pakovszky. Ennek az embernek egykedvű veszettsége mindazt magába foglalta, ami az uralkodáshoz szükséges. És Haim Drong tán nem vette észre az új csillag ragyogását. És mégis hogy van az, hogy egyedül Benya Krik jutott fel a kötélhágcsó csúcsára, a többiek pedig mind ott rekedtek az ingatag hágcsó alsó fokán. Reb Árje Lejb a temető kőkerítésén ült és hallgatott. Előttünk terült el a sírok zöld nyugodalma. A válaszra szomjúhozó embernek türelemmel kell felfegyvereznie magát. A tudás birtokában levő emberhez viszont a méltóság illik. Éppen ezért Árje Lejb ott ült a temető kőkerítésén, és hallgatott. Nagy sokára megszólalt. Miért éppen ő, miért nem a többiek? Ezt akarja tudni? Na hát, egy időre felejtse el, hogy az orrán pápa szem van, és a lelkében ősz borong. Hagyjon fel azzal, hogy az íróasztalnál dörgedelmeskedik, és dadogni kezd, ha emberek között van. Képzelje el egy pillanatra, hogy a tereken dörgedelmeskedik, és a papíros előtt dadog. Képzelje el egy pillanatra, hogy maga tigris, maga oroszlán, maga macska. Képzelje el, hogy képes egy egész éjszakát eltölteni egy orosz nővel, és az orosz nő kielégülten távozik magától. Képzelje el egy pillanatra, hogy 25 esztendős, és ha az éghez meg a földhöz karikák lennének erősítve, maga megragadná ezeket a karikákat, és az eket a földhöz cibálná. Képzelje el egy pillanatra, hogy a maga atyuskája Mendel Krik a fuvaros. Mire van gondja egy ilyen atyuskának? Egyébre se, mint hogy felhajtson egy jókora stampedli vodkát, vagy a pofájába vágjon valakinek, meg a saját lovaira van gondja, és egyéb semmire. Képzelje el egy pillanatra, hogy maga élni akar, ő pedig arra kényszeríti magát, hogy naponta 20 halált halljon. Mit tett volna maga Benya Krik helyében? Semmit se tett volna. Ő pedig tett. Éppen ezért ő a király, a maga zsebében pedig egyéb sincs, mint nesze semmi fog meg jól. Ő, Benya, felkereste Froim Gracsot, aki már akkoriban is félszemmel nézett a világra, és az volt, ami most is. Benya így szólt Froimhoz. Vegyél magadhoz. A te partodon akarok kikötni. Az a part lesz a nyertes, amelynél én kikötök. Grács nekiszegezte a kérdést. Ki vagy te? Onnan jössz, és mit forgatsz a fejedben? Tegyél próbára, Froim, válaszolta Benya, és hagyjuk abba ezt a szalmacséplést. Hagyjuk abba a szalmacséplést, helyeselt Grács, próbára teszlek. És a rablók tanácskozásra gyűltek össze, hogy megfontolják, mit évő legyenek Benya Krikkel. Ezen a tanácskozáson én nem voltam jelen, de azt mondják, tanácskozásra gyűltek össze. Akkoriban a megboldogult Bivaj Ljovka volt a főkolompos. Mi mocorog ennek a bencsiknek a fejében? Kérdezte a megboldogult Bivaj. És a félszemű Grács megmondta a véleményét. Benya, keveset beszél, de amit mond, annak van teteje. Keveset beszél, de jó lenne, ha mondana még egyet s mást. Hát, ha így vagyunk, kiáltott fel a megboldogult Bivaj, akkor próbáljuk ki Tartakovszkijon. Próbáljuk ki Tartakovszkijon, döntött a tanács, és mindazok, akikben még egy szikrányi lelkiismeret lakozott, elpirultak e döntés hallatán. Miért pirultak el? Ezt megtudja, ha eljut majd oda, ahová én elvezetem. Tartakovszkijt nálunk másfél zsidónak, meg 9 betörésnek nevezték. A másfél zsidó név azért ragadt rája, mert egyetlen egy zsidóba se fér annyi pimasság, meg annyi pénz, amennyi Tartakovszkijban. Termetre a legmagasabb odesszai rendőrt is túlszárnyalta, súlyra pedig a legkövérebb zsidó asszonynál is többet nyomott. 9 betörésnek pedig azért nevezték el, mert Bivaj, Jovka és társai se nem 8, se 10, hanem pontosan 9 betörést kíséreltek meg nála. Benyát, aki akkor még nem volt király, érte az a tisztesség, hogy a másfél zsidó ellen a 10. támadást végrehajtsa. Amikor Froim ezt közölte vele, csak annyit mondott, igen, és az ajtót becsapva maga után távozott. Miért csapta be az ajtót? Ezt majd megtudja, ha eljut majd oda, ahová én elvezetem. Tartakovszkijban gyilkos lélek fészkel, de közülünk való. Belülünk származik. Vér a vérünkből, hús a húsunkból, mintha egy anya szült volna bennünket. A fél Odessa az ő boltjaiban van alkalmazva. És mégis a saját moldovankai fajtájától szenvedett a legtöbbet. 2 ízben is elrabolták váltságdíj fejében, egyszer pedig pogromok idején énekes halottként el is temették. A külvárosi csőcselék éppen a zsidókat verte a Bolsaj Arnautszkaján. Tartakovszkij elmenekült előlük, és a Szovjevszkaja utcán egy énekes temetési menetbe ütközött. Megkérdezte, kit temetnek itt énekesekkel? A járókelők azt válaszolták, hogy Tartakovszkij temetik. A menet elért a külvárosi temetőhöz, ahol is a mieink géppuskát húztak elő a koporsóból, és söpörni kezdték a külvárosi csőcseléket. A másfél zsidó ezt nem tudhatta előre. A másfél zsidót halálos rémület fogta el. És melyik vagyonos ember nem rémült volna meg a helyében? Bizony durva dolog volt 10-szer is megtámadni egy olyan embert, akit egyszer már eltemettek. Benya, aki akkor még nem volt király, ezt bárki másnál jobban megértette. De hát igent mondott Gracsnak, és még aznap levelet küldött Tartakovszkijnak, amely hasonlított minden ilyenfajta levélre. Igen, tisztelt Ruvim Osipovics! Legyen oly szíves, szombaton helyezzen az esővizes hordó alá, és így tovább, abban az esetben, ha megtagadja, mint ahogy az utóbbi időben ezt már megméltóztatott engedni magának, nagy keserűségek várnak önre és családjára. Tisztelettel az ön által jól ismert Bencion Krik. Tartakovszkij nem volt lusta, és haladéktalanul válaszolt. Benya, ha agyalágyult lennél, akkor úgy írnék neked, ahogy agyalágyultnak szokás. De téged nem ilyennek ismerlek, és ments Isten, hogy ilyennek ismerjelek. Úgy látszik, gyerekeskedsz. Vajon nem tudod-e, hogy az idén Argentinában olyan termés volt, hogy elárasztják vele a világot, mi pedig itt ülünk a búzánkkal a nyakunkon? És kezemet a szívemre téve állíthatom, hogy miután az egész életemet átdolgoztam, mint egy igásló, öreg napjaimra már elegem van ebből a keserű kenyérből, és torkig vagyok ezekkel a kellemetlenségekkel. És mi maradt ezután az életfogytiglani fegyenc munka után? Gyomorfekély, betegségek, gondok és álmatlanság. Hagyj fel ezekkel az ostobaságokkal, Benya! Barátibb híved, mint sem képzeled, Ruvim Tartakovszkij. Másfél zsidó megtette a magáét. Megírta a levelet. Csak hogy a posta nem jutotta el a címzethez. Benya, nem kapván választ, megharagudott. Másnap négy barátja kíséretében megjelent Tartakovszky irodájában. Négy állarcos fiatalember pisztollyal a kezében betört a szobába. Fel a kezekkel! Kiáltották a pisztollyal hadonászva. Több hideg vért a munkánál Szolomon. Rótta meg Benya az egyiket, aki a többieknél is jobban kiabált. Szokj le az idegeskedésről munka közben, s a halálnál fehérebb, s az agyagnál sárgább alkalmazotthoz fordult. Másfél zsidó a gyárban van? Nincs a gyárban, válaszolta Murmstein nevű segéd, aki a Josif névre hallgatott, és Peszenényinek, a szeregyintéri baromfis kofának volt aklegény fia. Végtére is ki helyettesíti itt a főnököt? Faggatták a szerencsétlen Murmsteint. Én helyettesítem, mondta a zöld fűnél zöldebb segéd. Akkor az Isten segedelmével guberáld elő a pénztárt, parancsolt rá Benya, és megkezdődött a három felvonásos opera. Az ideges Szolomon bőrönbe gyömöszölte a pénzt, az értékpapírokat, az órákat és az ezüst monogramokat. A megboldogult Josif felemelt kézzel állt előtte, és eközben Benya történeteket mesélt a zsidó nép életéből. Ha már megjátsza a Rothschildot, mondta Benya Tartakovszkyról szólva, hát akkor égesse el a tűz. Magyarázd meg nekem, Munkstein, mint jó barátodnak. A gazdát kapott tőlem egy üzleti levelet. Hát miért nem váltott egy 5 kopejkás villamos jegyet, és miért nem látogatott meg a lakásomon, és miért nem ült levelem családi körben egy stampedli vodka mellé egy harapásra, amit Isten adott? Vajon mi gátolta meg abban, hogy kijöntse előttem a lelkét? Benya, mondhatta volna, így és így, itt van az üzleti mérlegem, adj egy pár nap haladékot, add vegyek lélegzetet, hagyj egy kis szabad kezet. Mit válaszoltam volna? A disznó a disznóval nem találkozik, de ember az emberrel mindig találkozik. Megértettél engem, Murmstein? Megértettem, válaszolta Murmstein, de hazudott, mert sehogy se értette, hogy a köztiszteletben álló gazdag első polgár másfél zsidó miért ült volna villamosra, hogy együtt falatozzék Mendelkrik fuvaros családjával. Ez alatt pedig a szerencsétlenség, mint valami hajnali koldus, ott ólálkodott az ablak előtt. A szerencsétlenség zajongva tört be az irodahelyiségbe. Bár ez alkalommal a zsidó Szafka Bucis képét öltötte magára, de olyan részeg volt, mint egy kefekötő. Ó, kiáltott fel a zsidó Szafka, bocsáss meg, Benya, egy kissé elkéstem. Ott topogott és hadonászott, aztán lőtt, és a golyó Murmstein hasába fúródott. Kellenek ide szavak? Volt ember? Nincs ember. Élt, éldegélt az ártatlan aglegény, akár a madár az ágon, és egy ostobaság vesztét okozta. Eljött egy matróz képű zsidó, és nem valami zsákba macskába, hanem egy élő emberbe lőtt bele. Kellenek ide szavak? Olajra lépni, kiáltott Benya, s utolsónak futott el, de elmenőben még maradt annyi ideje, hogy odaszóljon Bucisnak. Anyám sírjára esküszöm, Szafka, odafekszel melléje. És most mondja meg nekem, fiatal úr, aki mások részfényeiről vágja a szelvényeket. Mit tett volna maga Benya Krik helyében? Maga nem tudta volna, mit kell tenni, de ő tudta. Éppen ezért lett ő a király, mi pedig itt ülünk magával a régi zsidó temető kőkerítésén, és tenyerünkkel óvjuk arcunkat a naptól. Pesze néni szerencsétlen fia nem halt meg azonnal. Egy órával azután, hogy kórházba vitték, Benya ott termett, Kihívatta a főorvost meg az ápolónőt, és anélkül, hogy krémszínű nadrágja zsebéből kihúzta volna kezét, így szólt hozzájuk. Érdekem, kezdte, hogy a beteg Josif Murmstein meggyógyuljon. Minden esetre bemutatkozom. Bencion Krick. Kámfort, oxigénpalackot, külön szobát, s mindez szívesen, bőkezően, ha pedig nem, akkor minden doktor, legyen bár az a filozófia doktora, 3 rűv földre biztosan számíthat. Murmstein ennek ellenére még aznap éjjel meghalt, s a másfél zsidó csak ekkor kezdett úgy kiabálni, hogy egész Odessa zengett. Hol kezdődik a rendőrség? Üvöltötte. És hol végződik Benya? A rendőrség ott végződik, ahol Benya kezdődik, válaszoltak neki a józan gondolkodású emberek, de Tartakovszky nem nyugodott, és megérte azt, hogy egy zenegéppel ellátott vörös gépkocsi a Szeregyin téren eljátszotta a kacagy bajjacút. A gépkocsi fényes nappal odagördült a házikó elé, amelyben Peszenényi lakott. A gépkocsi kerekei csikorogtak, okátta a füstöt, rízveretei ragyogtak, bűzlött a benzintől, és jelzőkürtjével az áriát játszotta. A gépkocsiból kiugrott egy illető, s bement a konyhába, ahol a földes padlón a töpörödött Peszenényi vergődött. Másfél zsidó ott ült egy széken, és hadonászott. Karházda csirkefogó, kiáltott a vendég láttán. Haramia, hogy a föld se fogadjon magába. Szép kis divatot vezettél be, élő embereket gyilkolsz. Monsieur Tartakovszky, válaszolt neki Benya Krick halkan. Én már 2. napja siratom a drága megboldogultat, mintha édes testvérem lett volna. De hát jól tudom, hogy maga fütyül az én fiatal könnyeimre. Szégyen, Monsieur Tartakovszky! Melyik páncélszekrénybe rejtette maga a szégyenét? Volt szíve 100 nyomorult rúbelt küldeni a mi boldogot Josifunk anyjának. A hajammal együtt az agyam is égnek állt, mikor ezt a hírt meghallottam. Benya itt szünetet tartott. Csokoládé színű zakó, krémnadrág és sötét piros cúgos cipő volt rajta. 10 000 rúbelt azonnal! Üvöltött fel. 10 000 készpénzben, és nyugdíjat élete végéig, még ha 120 évet él is. Ha pedig nem, akkor hagyjuk el ezt a helységet, Monsieur Tartakovszky, és üljünk be a gépkocsimba. Ezután sokáig szitták, szapulták egymást, a másfél zsidó szitkozódott Benyával. Nem voltam jelen ennél a veszekedésnél, de akik ott voltak, azok emlékeznek rá. Megegyeztek 5 000 rúbel készpénzben és havi 50 rúbel nyugdíjban. Peszenényi, szólt ekkor Benya a földön fetrengő zilált öregasszonyhoz. Ha szüksége van az életemre, megkapadja. De téved mindenki, még az Isten is. Szörnyű tévedés történt, Peszenényi. De vajon Isten részéről nem volt-e tévedés, amikor a zsidókat Oroszországba telepítette, hogy itt szenvedjék a pokol kínjait? Nem lenne jobb, ha a zsidók Svájcban laknának, ahol prima tavak, hegyi levegő és tetőtől talpig csupa francia venné őket körül? Mindenki téved, még az Isten is! Hallgasson rám a fülével, Peszenényi. Kapott 5 000 rúbelt készpénzben. Havonta 50 rúbelt kap halála napjáig, még ha 120 évet él is. Josif 1. osztályú temetést kap. 6 ló, mint 6 oroszlán, 2 gyászkocsi, koszorúkkal, a Brodszkij zsinagóga énekkara, és maga Minkovszky jön el, hogy elparentálja megboldogult fiát. A temetés másnap reggel zajlott le. Erről a temetésről beszélhetnek magának a temetői koldusok, Beszélhetnek a zsinagóga sameszei, a kóser baromfi kereskedők, beszélhetnek az aggók háza vénasszony lakói. Ilyen temetést Odessa még nem látott, a világ meg sohasem fog látni. Ezen a napon a rendőrök cérnakesztyűt húztak, a zöld füzérekkel díszített, sarkiktárt zsinagógák villanyfényben úsztak, a gyászkocsi elé fogott fehér lovak fején fekete tolbokréta bólogatott. 60 tagú énekkar léptelt a gyászmenet előtt. Az énekesek kisfiúk voltak, de női hangon énekeltek. A kóser baromfi kereskedők zsinagógájának előjárói karonfogva vezették Peszenénit. Az előjárók mögött haladtak a zsidó kereskedő segédek egyesületének tagjai, a zsidó kereskedő segédek mögött pedig ügyvédek, orvosdoktorok és bába asszonyok. Peszenéni egyik oldalán a régi vásártér baromfi kofái, másik oldalán pedig narancsszínű sálba bugyolált, tisztes, bugajevkai teljes asszonyok haladtak. Topogva mentek, mint a csendőrök a pirosbetűs ünnepnapi díszszemlén. Széles csípőjükből tenger és tejszak áradt, és mögöttük vonultak Ruvim Tartakovszky alkalmazottai. 100-an voltak, vagy 200-an, avagy 2000-en. Sejemkihajtós fekete kabát volt rajtuk, a lábukon vadonatúj csizma, amely úgy csikorgott, mint a zsákba gyömöszölt malac. És most úgy szólok majd, miként az úr szól a sínai hegyen az ígű csipkebokorból. Fogadjátok bé szavam a fületekbe. Mindazt, amit én láttam, a saját szememmel láttam innen a második temető kőkerítéséről, a Pösze Mojszejka meg a temetkezési irodából való Simson mellett ülve. Én láttam ezt. Én, Árje Lejb, a megboldogultak között élő, büszke zsidó. A gyászhintó a temető zsinagóga elé gördült. A koporsót föltették az emelvényre. Peszenéni reszketett, mint egy madárfióka. A kántor kilépett a kocsiból, és rázendített a halotti énekre. 60 énekes kísérte énekével. És ebben a pillanatban a kanyarból egy piros gépkocsi fordult be szágódva. Eljátszotta a kacag bajacót, és megállt. Mindenki hallgatott, mint akit letaglóztak. Hallgattak a fák, az énekesek, a koldusok. A gépkocsi vörös teteje alól 4 ember bújt elő, és csodálatos, sosem látott rózsákból font koszorút vitt lassú léptekkel a gyászkocsihoz. És mikor a gyászszertartás véget ért, 4 ember acélvállára emelte a koporsót, s lángoló szemmel, kidüllesztett mellel megindult a zsidó kereskedő segédek egyesületének tagjaival egyetemben. Elől lépdelt Benya Krik, akit akkor még senki sem nevezett királynak. Ő ért elsőnek a sírhoz, felállt a göröngy halomra, és előre nyújtotta karját. Mit óhajt itt tenni, fiatalember? Futott hozzá Kaufmann a temetkezési egyesülettől. Beszédet akarok tartani, válaszolt Benya Krik. És beszédet tartott. Hallottam mindenki, aki hallani akarta. Hallottam én is, Árje Lejb, és hallotta a Pösze Mojszejka, aki mellettem ült a kőkerítésem. Uraim és hölgyeim! Kezdte Benya Krik, uraim és hölgyeim, kezdte, és a nap úgy feszült meg a feje felett, mint egy fegyveres katona az űrhelyén. Eljöttek, hogy megadják az utolsó tisztességet egy becsületes dolgozónak, aki egy fabatkáért vesztette életét. A saját nevemben és valamennyi távol levő nevében köszönöm önöknek. Uraim és hölgyeim! Mit látott a mi drága Josifunk életében? Egy pár semmiséget látott. Mivel foglalkozott? idegenek pénzét számolgatta. Miért pusztult el? Az egész dolgozó osztályért pusztult el. Vannak emberek, akik eleve halálra vannak ítélve, és vannak emberek, akik még el se kezdtek élni, és íme a golyó, amely az arra ítélt mellébe repül, keresztül vágódott Josifon, aki egy pár semmiségnél egyebet se látott életében. Vannak emberek, akik bírják a vodkát, és vannak emberek, akik nem bírják a vodkát, de mégis isszák. Az előbbiek vigaszt találnak örömükre és bánatukra, az utóbbiak pedig megszenvednek mindazokért, akik vodkát isznak, bár nem bírják. Éppen ezért, uraim és hölgyeim, miután a mi szegény Josifunkért errebegtük imánkat, megkérem önöket, kísérjék el a sírjához az önök előtt ismeretlen, de már megboldogult Savely Pocist. S elmondván eme beszédet, Benyakrik lelépett a dombról. Hallgattak az emberek, hallgattak a fák meg a temetői koldusok. Két sírású, festetlen koporsót vitt a szomszédos sírhoz. A kántor dadogva befejezte az imát. Benya dobta a sírba az első lapát földet, azután Szafkához lépett. Valamennyi ügyvéd és valamennyi melltűvel ékesített dáma utána ment, mint a juhok. Benya rákényszerítette a kántort, hogy Szafka felett is énekelje el a teljes halotti imát, és 60 kúrista kísérte dalát. Szafka nem is álmodott ilyen gyászszertartásról, ezt elhiheti nekem, Árje Leibnek, a vénséges vén embernek. Azt mondják, a másfél zsidó még aznap elhatározta, hogy visszavonul az üzlettől. Én nem voltam ott ennél, de azt, hogy se a kántor, se a kórus, se a temetkezési egylet nem kért pénzt a temetésért, ezt én, Árje Leib, a saját szememmel láttam. Árje Leib, ez az én nevem. És egyebet nem láthattam, mivel az emberek lassan elsomfordáltak Szafka sírhantjától, és szinte rohanva menekültek, akár a tűzvész elől. Kocsikon, szekereken szágultak el, meg gyalog. Csak a piros gépkocsin érkezett 4 ember távozott onnan, ugyanazon a gépkocsin. A zenegép eljátszotta az indulót, a gépkocsi megremegett, és elszágultott. Király, mondotta a kocsi után bámulva a pösze Mojszejka, aki a kőkerítésen a legjobb helyet elveszi tőle. Most már mindent tud. Most már tudja, ki ejtette ki elsőnek a király szót. Mojszejka volt. Most már tudja, miért nem a félszemű Gracsot meg a veszett Kolkát nevezte így. Most már mindent tud. De mi haszna ennek, ha az orrán továbbra is pápa szem fityek, és a lelkében ősz borong.